السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. الطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. اللهم اجبر كسرنا، اشفي مرضانا، وارحم موتانا. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapompenda mja humjaribu, humpa mtihani. Fa idha sabara istafahu, mja huyo atakaposubiri Mwenyezi Mungu humchagua. Fa idha radhiya ijtabahu, na wakati anaporidhia basi Mwenyezi Mungu vile vile humteua. Mara ahadu nnasi biabdin min ahli lbalai, alipita mtu mmoja kumpitia mtumwa wa Mwenyezi Mungu mmoja katika watumwa ambao miongoni mwa wale au waliojaribiwa na Mwenyezi Mungu, walikuwa mitihani. Mtu huyo kwa hakika, fakada ainaihi, alipoteza macho yake yote mawili. Mtihani aliompa Mwenyezi Mungu. Wasalata yadahu, na akapooza mikono yake yote miwili, mbali ya kuwa yeye kipofu haoni, na mikono miwili ikapooza vile vile. Warijilahu, na miguu miwili vile vile. Mfikirie kiumbe kama huyu yuko katika hali gani: kuona haoni, mikono imepooza na miguu imepooza. Lakini huyo mwenye kupita kwa mtu huyo, fasamiahu yadhkuru llaha, akamsikia mtu huyo anamtaja Mwenyezi Mungu. Wayakulu, na katika kumtaja Mwenyezi Mungu akawa anasema maneno yafuatayo, akasema: alhamdulillahi alladhi afani mimma btalahu, sifa ni zake Mwenyezi Mungu ambaye afani, ameniafu mimi, amenipa uzima mimi, mimma btala bihi, katika yale ambayo amewajaribia mambo hayo. Kathiran min khalqi, wengi katika waja wake. Yeye anamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba amempa uzima kutokana na mambo ambayo Mwenyezi Mungu amewajaribia wengi kabisa katika vida yake, hawana kitu kama hicho. Huyu mwenye kupita kataajabu sana kumkuta mtu kipofu kapooza mikono na miguu, halafu yeye anasema Mwenyezi Mungu ni mwenye sifa njema ambaye amempa uzima yeye kutokana na jambo ambalo amewajaribia wengi wengi sana. Baada ya maneno hayo akasema: wasalli ya Allahu ala sayyidina Muhammadin. Baada ya dua hiyo akasema: na umiminie wengi wa rehma, ewe Mwenyezi Mungu bwana wetu Muhammad. Anaomba dua hiyo kisha anamswalia mtume, anaomba dua hiyo kisha anamswalia mtume. Fakala lahu rajul, yule mwenye kupita akaona haya makubwa mno, hebu nimuulize huyu mtu nipate faida. Hapa alipo haoni, mikono na miguu kakosa kabisa, halafu yeye anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu amempa uzima yeye katika jambo ambalo amewajaribia wengi katika vindo vya Mwenyezi Mungu, hawana uzima huo. Fakala lahu rajulu, basi yule mtu mwenye kupita njia akamwambia: ya Abdallah, ewe mja wa Mwenyezi Mungu, ajibtu laka, mimi nimestaajabu kwako wewe, mima afaka Allahu, katika yale ambayo amekuafu Mwenyezi Mungu wewe, kakupa Mwenyezi Mungu uzima wewe, mima btala bihi kathiran min khalqihi, kutokana na yale ambayo amewajaribia wengi wengi katika vile yake. Mambo gani hayo mwenzetu, hapa ulipo kali kama hiyo? Fakala lahu labdu sabiru, basi akasema kumjibu mpita njia huyo mja wa Mwenyezi Mungu mwenye kusubiri, akamwambia: naam, nasema hivyo kwa kujua mwenyewe, sikuharibikiwa na kile kile yangu nzima mimi. Wahaba li lisanan dhakira, Mwenyezi Mungu amenipa mimi hidaya ya ulimi wenye kumtaja yeye. Dogo hilo, nimekosa kweli macho, nimekosa mikono na miguu, lakini kanibakishia Mwenyezi Mungu ulimi, namtaja yeye, jambo ambalo watu wengi hawanalo hilo. anaweza mtu kumaliza kutwa yake nzima tangu asubuhi mpaka jioni asimtaje Mwenyezi Mungu kwa dhikri yoyote, na laiti kama kiswala kuita kwenda kuswali, basi pengine asingesema hata subhana rabbiyal a'la. Lakini kwa sababu ya sala ilikuwa imelazimisha, lazima ndani yake aweke tasbihi, tahalili, tahmidi. Lakini kama si hivyo, angelikuwa amekosa kumdhikiri Mwenyezi Mungu. Hilo ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu amewajaribia wengi katika viumbe wake. Mimi nashukuru wahaba lili sana ndhakira, amenipa mimi ulimi wenye kumtaja, wa qalban shakira, na moyo wenye kushukuru, wa jasadan ala albala'i sabira, na amenipa mwili ambao jua mesukosuko unasubiri kabisa. La ilaha illa Allah. Hakadha faqidu al-ainaini, kama hivi aliyekosa macho mawili, yadhkuru Allah, anamtaja Mwenyezi Mungu, bi dhikrin ajibin, kwa dhikri ya kustaajabisha. Al-ainani dhahabata, macho mawili yameondoka, yametoweka, haoni. Wallahu ta'ala yakulu, na Mwenyezi Mungu anasema, fil hadithi al-qudusi al-jalil, katika maneno matakatifu, hadithi al-qudusi, Mwenyezi Mungu anasema, idha bitalaitu abdi, nitakapomjaribu mja wangu, bifakadi habibataihi, kwa kukosa vile viwili vipendwavyo sana na binadamu, yaani ainaihi, yaani kwa kupoteza macho yake mawili, fakabara, naye akasubiri, basi lam ajid lahu jazaan, mimi sijaona kwake yeye kwamba kuna kilipo ambacho kinamstahikia, illa aljanna, isipokuwa pepo moja kwa moja tu. Alainani dhahabata, macho mawili yametoweka, waliyadani shalaka, na mikono miwili imepooza, warijilani shalaka, na miguu miwili imepooza, wa maa hadha, na pamoja na haya, yahmadullaha, anamshukuru Mwenyezi Mungu, wa yusalli ala rasulihi, na anamsalia mjumbe wake Mwenyezi Mungu. Ndiyo mshair ameweka abiati akasema, ma ziltu a'rifu bil isaati daiman, sijaacha mimi kutambua uovu nafsi yangu siku zote, lakini wayakunu minka safu wal ghufranu, ikinachopatikana kwako Mwenyezi Mungu ni kupuuzilia mbali mabaya yangu na msamaha ndio unaonipa mimi. Lam tantakisni, hujanipunguzia mimi, in asaatu, wakati ninapokosea, wazidani, lakini badili yake unanizidishia mimi, hatta ta'anna isaati ihsanu, mpaka inakuwa yale mabaya yangu ninayofanya kama kwamba ni wema. Minka tafadhulu, kutoka kwako Mwenyezi Mungu kuna fadhila nyingi, watakarumu, na takrima nyingi, waridha, na kwako ni kwenye kuridhia, anta alilahu almun'imu almannanu, wewe ndiye muabudiwa, wewe ni mwenye fadhila nyingi, wewe ni mwenye kutoa neema, na wewe ndiye mneemeshaji. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa huwa na'imun ala firashi almaut, naye mjumbe wa Mwenyezi Mungu akiwa amelala katika tandiko la kuondoka duniani. Qala thalatha kalimatin, mjumbe wa Mwenyezi Mungu alitamka maneno matatu. Madha qala alhabibu, alisema nini kipenzi cha Mwenyezi Mungu wakati huo anaondoka duniani? Kana yamsahu alwajha alsharifa, alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu anaupangusa uso mtukufu, anaupangusa uso huo, bimaim baridin, kwa maji yaliyo baridi, wayakulu, huku anasema, la ilaha illa Allah, hakuna muabudiwa isipokuwa Allah, subhanallah, ametakasika Mwenyezi Mungu, inna lilmauti la sakarat, kwa hakika kwa ajili ya mauti kuna kitu kiitwacho sakara. Gumu sana jambo hilo mvinyo. Kisha baada ya kusema hayo anasema, Allahumma, ee Mwenyezi Mungu, hawin alayya sakarati almauti, nifanyie mimi wepesi wa hii sakarati almauti, imekuwa ni nzito na iona hasa. Alhabibu anasema hayo ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu, khairu khalqillah, bora ya viumbe wa Mwenyezi Mungu, yanamu ala firashi almauti, analala katika tambiko la mauti, wasananamu alayhi jami'an, na tutalala pahala hapo sisi sote kwa pamoja, kila mmoja njia ni hiyo hiyo. Yakulu alhabibu, yeye mwenzetu anakuwa anasema pahala hapo, la ilaha illa Allah, inna lilmauti la sakarat, La ilaha illa Allah, subhanallah, illa liyumauti na sakaratin, thumma yadu Allah, kisha namuomba Mwenyezi Mungu, fayakul, anasema Allahumma, ee Mwenyezi Mungu, hawina alaya, nidhalilishie, nifanyie upesi juu yangu, sakaratil mauti, hii sakaratil mauti, famadha nafaalu nahnu. Mwenyezi Mungu anaomba dua hiyo wakati huo. Je, sisi ukifika wakati huo tutafanya nini? Waqad sawadna as-safahati, sisi tumeharibu sahifa zetu za amal, tumezichafua chafua zote kwa hakika. Tumeyajaza mambo ambayo si mazuri. Wakati huo ukifika tutasema nini wakati huo? Ee mjumbe wa Mwenyezi Mungu anasema hivyo. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risala. Tunashuhudia mjumbe wa Mwenyezi Mungu amefikisha ujumbe aliopewa na Mola wake. Wa adda al-amana, na ameitekeleza amana. Wa nasaha al-umma, na ameunasihi umma huu. Wa jahada fillah, na amepigania katika upande wa Mwenyezi Mungu. Hatta jihadihi, haki ya kupiganiwa kwake. Hatta atahu al-yaqin, mpaka ilipomfika yeye yaqini, na yaqini ni hayo mauti. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله ndugu waumini na kuhusieni kama vile mnavyowajibika kuihusia nafsi yangu mwanzo katika jambo kubwa sana la kumcha Mwenyezi Mungu baina alhaji wa zawaji katikati baina ya hija na jambo la ndoa naishi fi hadhihi laila ndipo pahala tutaishi kwa muda wetu mfupi huu katika usiku huu ni katika mambo mawili mazito sana hayo tuwe makini sana kusikiliza kabla hii baina alhaji wa zawaji tunaishi pala hapo linataarafa raya alislami ili tujue raya ya uislamu imesemaje katika kiti ambacho hupewa nafasi ya mwanzo kifanywe na kwa nini alhaji awalan ami zawaji lihija mwanzo kwanza mtu atekeleze au ndoa kwanza aoe wayujibu an hadha na anatoa jawabu kuhusiana na swala hili sayyidul mursalin yule bwana wa mitume wote fil hadithi anazungumza hayo jawabu yake katika hadithi sharifi fayakulu mtume anasema ya ma'ashara shababi eni makundi ya vijana abidhalaki mtume wasio wake mtume huo man istataa minkum yoyote anayeweza miongoni mwenu vijana wa Kiislamu albaata jambo ambalo linahusiana na swala la ndoa anaweza yeye basi akwasia wa mtume anasemaje fal yatazawwaj upesi upesi haraka sana na afunge ndoa nao fa innahu aghadu lilbasar kwani huko kuoa kutafanya ya iname macho wa ahsanu lilfarji na itakuwa ni ngao kinga ngome kwa ajili ya kukashifiwa kiungo chake cha siri kisivuliwe vuliwe na mtu yoyote madhali anakuwa na mkewe tayari au kwa upande wa mwanamke anakuwa na umeo tayari wa ala hadha najua haya fa inna zawaja kwani hakika ya ndoa kuoa kadi yakunu wajiban huenda pako pahala ikawa ni lazima mtu aoe au ataingia kwenye hilaki kubwa lakini wa kadi yakunu mustahaba na kuoa kuna wakati mwingine hutokezea ikawa ni jambo mustahabu lilosuniwa lilopendekezwa ikawa limeondoka kwenye wajibu pako pahala kuoa ni lazima na pako pahala kuoa ni mustahabu idha kana shabu atakapokuwa kijana wa Kiislamu yamtaliku alqudrata anamiliki uwezo ala zawaji juu ya kufanya jambo la ndoa alqudrata almaliya kuanzia uwezo wa kimali walqudrata ala adai huquqi aljinsia na vile vile awe na uwezo wa nguvu nguvu ambazo ni kutekeleza zile haki za kiwiliwili za kijinsia ni nzima si mgonjwa mwanamume anafaa barabara wakana na wakati huo pamoja na uwezo wa mali alionao na nguvu ya kiwiliwili alichonacho, wakana yaksha, na sasa anaogopa kijana huyu, ala ya nafsihi, juu ya nafsi yake, alwukua fi zina, kutumbukia katika balaa na uchafu wa zinaa, jambo ambalo dunia nzima hivi sasa inaleta kilio, inalia, inasikitika na maradhi yaliyowakumba binadamu kwa gonjwa hilo. Sima zungumza kuzungumza kwa siri, jambo ambalo limetangaa duniani hivi sasa julikana. Nini Uislamu hadhari yake umechukua? Unasemaje Uislamu katika swala hili? Qad asbaha az-zawaju, kwa hakika imepambauka, imepambanuka ndoa, fi haqihi wajiban, katika haki yake ndoa imekuwa ni jambo la wajibu. Wa bina'un ala hadha, na kwa kujengea juu ya haya, yuqaddimu zawaja, binadamu kijana atakuwa lazima atangulize mwanzo ndoa, ala alhaji, na hija iko nyuma kwanza. Limadha, kwa sababu gani? Kwa nini kwa hivyo? Unaweza ukaona jambo la upuuzi, nini kuoa? Ibada ya hija ni wajibu, ni nguzo moja katika nguzo ya Kiislamu. Vipi itakuwa ndoa pale iko kipaumbele na hija iko nyuma? Limadha, kwa sababu gani? Lianna zawaja huna, kwa sababu suala la ndoa kwa pala hapo, yu'tabaru, linazingatiwa, alilaja kuwa ni matibabu rasmi ya kumtibu binadamu mgonjwa. Jambo la ndoa hilo litamwangaisha mtu mpaka akili yake haifanyi kazi, aonekane kachakuwa funguani kabisa. Watu wanajiuliza, fulani mzima jama, mbona hivi siku hizi hali yake ilivyokuwa? Kwa sababu itakuwa jambo lenyewe lazima alipate, na sasa imekuwa kuna dosari kwake. Ndio Mwenyezi Mungu anasema kwenye hadith al-Qudsi al-Jalil, idha gharratka quwwatuka, wewe binadamu, wakati zilipokudanganya nguvu zako, kama una nguvu sana, falimadha stahkamat fika shahwatuka, kwa nini zikachukua amri tamanio zako, shahawa yako ikawa inakuendesha mbio vile ambavyo inataka yeye shahawa ile? Hujapata kumsikia binadamu amekidhi matamanio yake kwa kumwendea mnyama kama ng'ombe? Duniani imetokezea hayo na anaendelea basi. Hujapata kusikia mtu mzima miaka 50-60 amekidhambia kwa kukibaka kitoto kidogo kimekasika sabaa? Nini maana yake? Idha gharraka quwwatuka, zilipokudanganya nguvu zako binadamu, falimadha stahkamat fika shahwatuka, kwa nini basi zikachukua amri matamanio yako yakakupeleka kwa kasi kubwa sana, akili yako ikaondoka, ikawa huna akili? Unasimama kwenye swala, unapita takbira kuilimia Allahu Akbar, lakini pale pale inakuja sura za viumbe kama wanawake, na hupo kabisa katika swala, inakuwa unapata tabu, hata ibada yoyote usifanye wakati ule tena. وَإِذَا غَرَّكَ غِنَاكَ, na kama utakudanganya utajiri wako kwa pesa ulizonazo, فَارْزُقِ عِبَادِي يَوْمًا وَاحِدًا, hebu kama kweli niruzukie waja wangu dunia nzima kwa siku moja tu, nikikwambia viumbe vyangu yote, kuanzia binadamu, majini, wanyama, samaki baharini, paka, mbwa, sisimizi katika nchi, wewe inakudanganya, unajiona una fedha nyingi sana, ni multi billionaire, basi viumbe vyangu kwa siku moja tu, sio wiki moja, sio mwezi mmoja, sio mwaka mmoja, ni siku moja tu, viumbe vyangu vyote kama unaweza vipate riziki. Hebu jaribu jambo hilo. Huna mali wala huna nguvu binadamu, wategemee kwa Mwenyezi Mungu kila kitu, mpaka hewa, hewa nayonobe ili uhuike, wategemee oksijeni aliyokuwekea Mwenyezi Mungu, na wataka mchana kuingilie, usiku kuingilie, ndipo utapoweza kupitia uhai wako. Basi kijana akifika pahala sasa amekuwa anaogopa uwezo anao wa mali, na ana harakati za kutosha yeye kwamba anaweza kufaa kuoa, kwa pahala imekuwa ndoa, jambo la kuoa limekuwa ni wajibu, na kujengea hapo kwa hakika ni kwa sababu hapo ndoa itazingatiwa kuwa ni matibabu rasmi ya kumtibu mtu kesha haribikiwa na akili yake tamamu. Kai ndoa imekuwa ni matibabu, ili la yaqa'u fima harrama Allahu, asije katumbukia katika jambo ambalo ameliharamisha Mwenyezi Mungu. Ndio maana hapa ndoa inapokipa mbele hapa. Maana kama hakuoa atakwenda kutumbukia katika jambo ambalo ameharamisha Mwenyezi Mungu. Hata uko kwenye hija kama atakwenda macho yako yatakuwa dagadaga tu, huyu mzuri zaidi, huyu mzuri zaidi nimekataza. Hana hata ibada ya kuifanya, macho yake yanaharibiwa mara moja. Akili hana kabisa. Tayyib. Amma idha kanatil maqdara, ama itapokuwa ule uwezo almalia wa upande wa mali, maujudatun upo barabara, walakinna shaba, lakini kijana wenyewe sasa, walakinna shaba yamliku nafsahu, lakini kijana anaweza kuimiliki nafsi yake, si rahisi lakini anaimiliki nafsi yake, wayastati'u, na anaweza kabisa, an yukbiha jumaha nafsihi, akaweza kazuia zile nguvu nafsi yake, matamanio nafsi yake, wala yakhafu ala nafsihi zina, haogopi kabisa kwa nafsi yake kwamba inaweza kabururwa ikenda kwenye zina. Akifika hapo, fazawaju huna mustahabun, jambo la ndoa hapa litabadilika, bali ya wajibu litakuwa ni sunna iliyopendekezwa lahu kwa mtu huyo, walidha, na hapo ndipo pahala ambapo yukaddimu alhajja, atatanguliza hija mwanzo, lianna alhajja wajibun, hapo itakuwa hija ni wajibu, wazawaju huna, na swala la ndoa kwa pala hapo, asbaha mustahabban, limepambazukiwa kuwa ni jambo lenye kupendezeshwa kisheria. Fa yukaddamu alwajibu, ikitokezea wajibu na mustahabu, basi maulama na maimamu wa usulul fiqhi wamesema fa yukaddamu alwajibu, patatangulizwa kwanza kutendwa la wajibu, ala almustahabi, kuliko jambo ambalo ni mustahabu. Ikiwa lakini kijana anajimiliki, ana wasiwasi, ni mtu msomi, kashughulika na dini yake, anataka kuwa kubwa kwenye moyo wake, hata hajali vipitavyo njiani, na matamanio kabisa kayamiliki, uwezo umekuja pale, ibada ya hija wajibu, na kwamba sasa anamiliki nafsi yake, hashughulishi kabisa na matamanio, hapo hija itaikwa mbele na swala la ndoa litakuwa mustahabu itaikwa nyuma. Amma idha khashita alwuqua, amma kijana wa Kiislamu utapoogopa kutumbukia zina katika uchafu wa zina, faqad asbaha azwaju wajiban, itageuka itakuwa jambo la ndoa ni wajibu, fayuqaddamu, litatangulizwa lipewe kipaumbele, ili kukuhifadhi usije ukavuliwa nguo na ukaadhirika, na baadaye ukaingia katika maradhi ambayo ni tishio katika jamii hivi sasa dunia nzima. والرسول صلى الله عليه وسلم يعالج النفس, namjumba Mwenyezi Mungu hayuko nyuma, hajakaa pembeni, ameshiriki kikamilifu katika kutoa matibabu haya. Yualiju nafsa, anaitibu nafsi mjumba Mwenyezi Mungu, ilajan hakiman, kwa matibabu ya mwenye hikma. Fahuwa alladhi yakulu, kwani yeye mtume Mwenyezi Mungu ndiye asemaye, lau khashitu, laiti mimi kama ningelikuwa ninaogopa, an alqa Allah bi shay'in, nikutane na Mwenyezi Mungu kwa jambo lolote lile la aibu la fedheha, kama ninaogopa jambo mimi, lau khashitu an alqa Allah bi shay'in, laiti mimi ningelikuwa ninaogopa kukutana naye Mwenyezi Mungu kwa jambo lolote lile la aibu, la khashitu wallahi, ningeliogopa an alqa Allah azban, kukutana na Mwenyezi Mungu nikiwa mjane, ninakwenda kwake sina mke, ama hapo ninapoonea haya napoogopa sana. Mtu wa Mwenyezi Mungu huyo, tazama namna gani anavotibu zaidi hapo maradhi haya. Anasema kama kuna jambo ninaliogopa mimi kufika kwa Mola wangu, basi ninaogopa kwenda kwa Mola wangu hali ya kuwa ni mjane. Mtume anapenda aende kwa Mola wake hali ya kuwa yeye mutazawij, ameondoka duniani kamwacha mke anamkalia eda. Hadha dalilun, jambo hili kwa hakika ni dalili ya wazi, ala azamati alislam, juu ya utukufu wa Uislamu ulivyo, wanakaihi, na usafi wake dini hii, wa dalilun, na dalili ya wazi, ala safai islam, juu ya kutakasa kwa Uislamu, wa wafaihi, na kutekeleza kwake wema wake Uislamu kwa wale wafuasi wake. Wenye dini nyingine wamevumbua mambo ya ajabu, wamevumbua mambo ya kwamba mtawa akiwa ni padri kwa mfano au mwenye cheo, basi kwao anakuwa si ruhusa kuoa au kuolewa. Sista Mwenyezi Mungu anasema, warahabaniyatan bitad'uha, na ule utawa ambao wameuzua wenyewe. Ma katabnaha alaihim, sisi hatukuandikia juu yao. Illa ibtighaa ridwanillah, kisipokuwa wenyewe walifanya hivyo, wanadhani kwenye akili zao wanatafuta radha Mwenyezi Mungu. Matokeo yake ni kwa nini? Kwa kuwa binadamu hakuwekewa hivyo. Binadamu ameumbwa kama viumbe wote walivyoumbwa, ukiwatoa wale malaika ambao la yusafuna bidhukurati wala bilunsa, hawasifii kwa ujana jike wala ujana dume, wao hawali, hawanywi, hawana matamanio, wale waweke kando kabisa. Lakini viumbe wengi kwa hakika wameumbiwa suala la kibinadamu, na kile kiumbe chao na kiwili chao, wanahitaji kila mwanamme awe na jike na kila mwanamke awe na dume. Ndio maisha mzima ulivyoyaweka. Hawezi kujisifu mtu kwamba mimi siathiriki, kwamba mimi sihitaji, madhali ni mzima anayo matamanio, hataweza kabisa kujigamba hilo. Akijigamba matokeo yake atakuwaje? Famarauha haqqa riayatiha, hawakuweza kuchunga haki ya uchungaji wake jambo lile. Matokeo yake magazeti ukiyasoma, watu wanafanya aibu kubwa, kashfa kubwa. Ukifungua radio television unakuta maneno hayo hayo, huyu kafukuzwa kwenye kanisa, huyu alimradi kafanya mambo mabaya sana. Kwa nini? Kwa sababu binadamu hakuumbiwa jambo hilo. Kwa hivyo utukufu wa Uislamu, Mtume Mwenyezi Mungu mwenyewe yuko usoni kuongoza umma wake, anasema laiti kama kuna jambo mimi naliogopa kukutana naye Mola wangu, naogopa kukutana naye nikiwa mjane mimi. Kwake mtume ni fedheha, ni aibu, si jambo zuri kabisa hilo. Fal Islamu kanari alhabia, Uislamu umekuwa kama namna ya moto, ule moto wa dawa, moto wa utulivu. Moto huo kazi yake watakutulu aljarasima, unaua jarasima, yani maradhi, wadudu wabaya wabaya. Walakinaha, lakini moto ule ule anao mtu katika banao mwilini mwake, la tuhriku almaridha, haumuunguzi mgonjwa, lakini vitakataka vyote vinakaa pale. Wakal hawai, na Uislamu ni kama hewa, alhadi iliyotulivu, alladhi, hewa ambayo, yudifiu shiraa, unasukuma tanga la jahazi, wala yughriku almarkaba, hauzamishi jahazi yenyewe. Upepo mwanana mtulivu, si dharba, bali ni upepo ambao mabaharia wanategea. Sasa imekuwa ni wakati unakwenda huku, basi unateka jahazi zao nanga, upepo unasukuma jahazi, lakini hauzamishi jahazi, unakiendesha chombo. Basi Uislamu hivyo ndivyo ulivyo. Li anna al-islam shari'atun, kwa sababu Uislamu ni sheria. Man khalaqa al-ardha, ya nani sheria hiyo? Ya yule ambaye ameumba ardhi. Was-samawati al-ula, na mbingu ambazo zimenyanyuka juu sana. Yaqulu laka, Uislamu unakwambia Muislamu, qaddim az-zawaja, pako pahala tanguliza ndoa upesi upesi, usikahadhirika ukafedheheka au ukaingia kwenye aibu kubwa, ikawa nyuso uso wako unaogopa kuwaona watu, maana jambo limekuwa sisiri, limetoka nje. Uislamu unakwambia kadimi zawaja, tanguliza ndoa mwanzo, ala alhaji, hata hija ikanyuma. Kwa nini? In khashita alwuqua, iwapo unaogopa kutumbukia fil jaraim, katika mambo maovu. Limadha, kwa sababu gani? Lianna alislama, kwa sababu Uislamu dini yako uipendayo, na Mwenyezi Mungu anasema kwa kujiamini, inna dina inda Allah alislam, hakika ya mfumo wa maisha kama ni dini ni Uislamu peke yake. Akasema tena pala pengine, wa man yabitaghi ghayra alislami dinan, na mwenye kutafuta akafuata isiyokuwa Uislamu kuwa ni dini, basi nyasema Mwenyezi Mungu falani yukubala minhu, hapa tukubaliwa kwa mtu huyo. Wa huwa fil akhirati, naye huko akhira, min alkhasirina, atakuwa ni miongoni mwa waliokhasirika. Sasa Uislamu lam yatmah lishahwa, siri iliyopo kwa nini ifike mpaka ndoa iweke mwanzo, hija iko nyuma? Kwa sababu Uislamu haukusamehe, haukumwachia ovyo, haukusamehe ni shahawati jinsia, shahwa ya kiwiliwili, matamanio ya kibinadamu. Anta tasaraba min al-abdi, kwamba yapenye matamanio hayo kutoka kwa mja, illa fi halati zawaji, isipokuwa pahala pake mwanya ni mmoja tu, katika hali ya ndoa tu. Hapo ndo mtu kawa huru kabisa, tumia matamanio yako utakavyo. Sasa wakati utakao, ikiwa mchana, ikiwa usiku. Hapa ni pahala ambapo kidhi nafsi yako sasa, lakini hakuna pahala popote pale ambapo Uislamu umeacha mwanya mtu anaweza akakidhi matamanio yake pako pala pengine. Zawaji tu peke yake, la ghair, hakuna pahala pengine. Fa huwa almanfadhu alwahid, huo ndio mwanya pekee. Likadhai shahawati, kwa ajili ya kukidhi matamanio. Wa min thamma, na zaidi ya hapo. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, hakika mtume wa Mwenyezi Mungu yunadi, anatoa tangazo. Wa yakulu, huko anasema, az-zina, uchafu wa zina, yurithu al-faqra, unarithisha ufakiri. Ndiyo maana tanguliza ndoa mwanzo, maanake ukifanya mzaha kidogo tu utakuja kutiwa mbaroni na matamanio, utaingia kwenye zinaa. Na ukiingia pale hapo, azina yurithu lfakra, zinaa inarithisha ufakiri. Lazima itakutupa chini uwe huna kitu, baada ya kuwa unajiweza mwenye mali ya kutosha. Ukiingia katika balaa hili, lazima baadaye utaonekana huna kitu. Nini kimekufika? Ahadi ya mtume kasema, azina yurithu lfakra, zinaa inarithisha ufakiri. Wa yakulu, na anasema tena mjumbe wa Mwenyezi Mungu, bashiri zani, mbashirie mzinifu, biharabi baitihi, kwa kubomoka kwa nyumba yake. Walau baada hili, japo kwa baadaye kidogo. Sikastawi sasa hivi, ana gari mbili hapo mlangoni zinamgojea yeye, ana kila kitu, nakwambia mbashirie, biharabi baitihi, kubomoka na kuporomoka maisha yake, nyumba yake itaporomoka. Walau baada hili, japo kwa baadaye kidogo. Hakuna heri ndani yake, ingawa hivi sasa ustaarabu wote, maendeleo yote ya binadamu yako katika vipi ataishi bila ya zinaa. Suala linakuwa kwamba vipi mtu ataishi bila kuwa na zinaa, imekwenda mpaka ikawa ni jambo la lazima. Na Imamu Shafi'i rahimahullahu ameweka abiyati vile vile kutusaidia zaidi katika jambo hili. Sasa nasema, ifu, jizuilieni Waislamu na machafu ya zinaa. Mkifanya hivyo, taifa nisaukum, wataweza kuhifadhika wake zenu majumbani. Fil maharami, katika jambo hilo la jamii, jambo la haramu. Ukijizuilia wewe na unawazuilia wenye watu wa nyumbani kwako wote waliokulazimu, na kama ukijizuilia basi ujue watu wako watakashiwa nao vile vile. Watajanibu, na jiepusheni, ma la yaliku bimuslimin, jambo ambalo halifai, halilaiki kwa Muislamu. Azina dainun, zinani deni, in akraftahu, ukilivamia jambo hilo, fa innal wafaa, kilipo chake deni hili, min ahli baitika, ni kulipa watu wa nyumbani kwako. Faalami, litambue hilo. Kama si mwanao basi mkeo, na kama si mkeo mama yako mdogo, kama si mama yako mdogo shangazi yako, almradi kilipo chake ni watu wako wa nyumbani. Ukimfedhehi mtu, utafedhehewa na wewe nyumbani vile vile. Man yazni yuzna, mwenye kuzini huziniwa nyumbani kwake vile vile. Walau bijidarihi, japokuwa si chumbani, chini ya ukuta, chini ya mgomba, kwenye kichaka, kwenye fukwe za bahari, lakini yuzna, walau bijidarihi, lazima nyumbani kwake paziniwe, japokuwa kwenye ukuta wake. In kunta ya hadha labiban, kama wewe ushakuwa na akili timamu, basi fafahami, lifahamu jambo hilo kwamba lilaki talipa hivyo. Man yazni bil alfi dirhami, mwenye kuzini kwa kutoa dirham kama 2000 au pesa zozote zile, maskini roho yake, fi baitihi, hana habari kwenye nyumba yake, yuzna bighairi dirhami, kunaziniwa bila ya kutolewa chochote, bali uko ndani huko ndo kutoka kitu kuhongwa. Mtu ambaye kafurahisha sana, na ukimtupia macho hana maana pesa mbili, hatoi msaada wowote hivyo, ila yeye ndo atakayepewa. Wa idha kana alislamu, basi ulivyokuwa Uislamu, kad harama zina, umeharamisha jambo la zina, fa innahu harama, Uislamu vile vile umeharamisha ma yad'u, yale mambo ambayo yanaita ila zina, kwenda katika zina. Fal khulwatu, kukaa faragha mwanamke na mwanamme. Fal khulwatu bil mar'ati al ajnabiyya, kukaa faragha mwanamke na mwanamme ambao ni ajnabi, hakuhusiana. Haramu, hiyo jambo ni haramu hilo. Ingawa dunia hivi sasa, ingawa unapotupa macho, hivyo ndivyo tunavyoishi. Kila mmoja ana partner wake. Na imefika pahala mpaka kama miji mingine duniani, kama London, wale wanaokimbilia London kutafuta maisha, basi upande wa dini huharibika kweli kweli dini. Na kizazi utafuka kweli kweli kizazi. Vipi imekuwa? Ni kwamba mtoto wa kike akifika age fulani, basi serikali kule inamlazimisha na kumpa rights zake. Anaitwa na kusemeshwa kwamba rights zako uzijue zote. Katika rights zako ni kwamba unaweza kuwa na boyfriend wako mwenyewe na mzee wako asikuingilie kati kwa jambo hili. Akisema na kuingilia kati, nambari ya simu ya polisi hapa, piga simu polisi, atakiona kamtema kuni mzee wako. Mtoto wa kike anapewa rights zake, anaambiwa ukitaka kufanya day out basi una haki nayo. Na huyo boyfriend wako unakwenda naye mpaka kwa wazee wako, na waambie kwamba huyu ndio boyfriend wangu mimi huyu. Na atakapojibu kwa hamasi mzazi wako, atakiona atamtema kuni. Hakadha dunia imekwenda hivyo sasa. Makafiri wanajaribu kuhusiana msahafu, kuhusiana kwa matendo. Maana waliona dini hii hawaiwezi kupambana nayo, ila sasa ni kuchana msahafu, aya zake zisifatwe, zisifahamiwe na zisitekelezwe, hata kama zinafahamiwa maana yake, lakini Waislamu wasitekeleze. Imeonekana kwamba ni ushenzi na kuweka nyuma kinyume cha maendeleo ndani ya Uislamu. Wanapatikana vijana wanasema Uislamu umewaweka nyuma, na wanapatikana wanawake wanasema Uislamu umewakandamiza. Kwa nini? Ati umeweka mirathi ya mwanamume zaidi kuliko mwanamke. Au jambo la pili, mwanamume karuhusiwa kuoa mke zaidi ya mmoja. Hapo ni pahala ambapo wanapakamata bila ya kujua hikima yake Uislamu, kwa nini ukafanya hivyo. Basi Uislamu umekataza mambo yanayoitia kwenye zinaa. Kwa mfano, falqulu watu bil mar'ati al ajnabiyyati haramu. Qala al habib alayhi salatu wassalam, amesema kipenzi cha Mwenyezi Mungu juu yake rehema na amani, mtume anasema ma khala rajulun bimra'atin, hawajakaa faragha peke yao mwanamke na mwanamme wawili yao, illa kana shaytanu thalithahuma, isipokuwa atakuwa shetani ni watatu yao pale pale. Hawavuki, hawasalimiki, hawaponi, wataingia kufanya jambo baya hata kama itakuwa namna gani. Qala ahadu sahaba, aliposema hivyo mtume, mmoja katika masahaba akauliza, walau kanat almar'atu salihatan ya rasulullah, hata kama huyo mwanamke ni mwema hana wasiwasi, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, itakuwa ni haramu vile vile na shetani atakuwa ni watoto wao hata kama mwanamke ni mwema. Qala rasul sallallahu alayhi wasallam, mtume akajibu akasema, walau kanat almar'atu maryam ibnat imran, awe mwema hata kama huyo mwanamke ni bibi Maryam mtoto wa Imran. Katajwa vipi kwenye Qur'ani Maryam? Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitina, hata kama mwanamke wenyewe ni mama yake Nabii Isa, basi shetani atakuwa watoto wao pale pale. Haya, mtafute mwingine mwanamke mweke pale katika nafasi ya Maryam. Maryam mweke nyuma, mtafute mke Mungu mweke pale sasa. Nani? Kama una mila rijali kathirun, wamekamilika katika wanaume wengi, lakini upande wa wanawake hakukamilika ila arbaa wa nne tu peke yao. Waliokamilika ni mama yake Nabii Isa, Maryam na Imran, na vile vile katika waliokamilika ni mke wa Firauni, Asia binti Muzaham. Katika waliokamilika ni bibi Khadija binti Khuwailid, mke wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Na katika waliokamilika Fatima binti Rasulillah, Fatima mtoto wa mtume, ni katika wanawake bora duniani. Mwingine yoyote hawezi kuingia pale hapo kabisa. Basi mtume akamjibu yule sahaba alipomuuliza, je, hata kama mwanamke ni mwema? Akamwambia, mwanamke mwema gani? Hata kama atakuwa Maryam ibn Imran, basi shetani atakuwa watatu katika wawili yao ambao wamekaa faragha peke yao pamoja. Na sasa imekuwa jambo la kawaida watoto wa skuli wakitoka skuli wanakuwa faragha peke yao, kwenda peke yao na kuzungumza, na wakati mwingine skuli zenyewe basi ni tuition za usiku, wanatoka peke yao peke yao. Wazazi wameregeza mabega yao, pale pahala ni pagumu, pagumu tena pagumu sana, havuki yoyote. Kauli ya mtume ndio kama ulivyoiona ile. Mtume anasemaje? Ma khala rajulun bimra'a, hajakaa faragha mwanamke na mwanamme, illa kana shaitanu, isipokuwa atakuwa shetani thalithahuma, ni watatu wao. Alipouliza sahaba, je, hata kama mwanamke wenyewe ni mtu mwema, mtu akamwambia hata kama ni mama yake Nabii Isa bin Maryam, law khala bil mar'ati ajnabiyyun, laiti kama itatokea nafasi akae faragha peke yake pamoja na mwanamke, mtu ambaye ni ajnabi, si jamaa yake, si mama yake, si dada yake, ni mtu ambaye anaweza kumuoa ajnabi yunaanha, walam yanzuru ilaiha, hata kama mwanamme akumtazama mwanamke yule, walam yartakib shay'an, wala hakutenda jambo lolote kinyume na sheria, fa inna mujarrad alkhulwa, kwani kule kukaa peke yao tu wawili wao tu, kad auqa sahibuhu fil ithmi, unamtumbukiza huyo aliyofanya hivyo ndani ya madhambi. Walau kana rajulan saliha, wasile mbali mwanamke, hata kama mwanamme ni mwema, walau kana til mar'atu salihatan, na hata kama mwanamke wenyewe ni mwema vile vile. Isma'u ila qawli Umar ibn Abdul Aziz, ikijisikio msikilize neno aloitamka Umar ibn Abdul Aziz, ambaye alichukua nafasi mpaka akaurejesha Uislamu katika zama zake, alipokuwa amiri muuminina, ukawa Uislamu kama wakati wa mtume na makhalifa wake, aliurejesha nchi ikaingia baraka, uadilifu ukarejea tena vile vile, mpaka ikafika hadi watu wakastaajabu. Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa huwa yakulu, anasema na yeye, la takhluwanna bimra'atin, muislamu mwanamme kabisa usikae faragha na mwanamke yoyote, walau kunta, hata kama kukaa kwako na mwanamke, tuhafidhuha alquran alkarim, unamhifadhisha Qurani tukufu, sindo kwenye amali njema, basi peke yenu msikae, mtafute jamaa yake yuko pale na mtu wengine yuko pale, lazima waongezeke watu wengine pale pale. Walau kunta tuhafidhuha alquran, hata kama unamhifadhisha Qurani tukufu, mujarradul khulwa, ile kukaa peke yenu tu, ni kwamba nafasi hiyo shaitani hatoiwatia, mwanya huo hasouwatia kabisa. Kama si wewe, kiroho kinamdunda mwanamke. Sasa si unasikia kwenye Qurani mifano inatolewa, mwanamme mzima Nabii Yusuf anatakiwa kwa nguvu, walaqad hammat bihi, anafika wakati mpaka mwanamke anataka kumpigilia mbali. Kwa nini? Hataki kukidhi matamanio yake. Basi ujue kama si wewe, mwenzako sikakuwa taabani badalifu, hiyo maji. Lakini kapewa na Mwenyezi Mungu tu kitu cha kujiamini, hawezi kujitangazia waziwazi, hajionyeshi, lakini tayari kechasisimika kila pahala, na shetani anangojea fursa ndogo tu aitumie mwanamke yule, au mwanamme aitumie fursa ile. Kukaa kwenu faragha peke yako na mwanamke, yajaaluka tartakibu buhutanan, kutakufanya wewe upende buhutanan wa ithman mubina, mzigo wa dhulma na dhambi iliyokuwa wazi kabisa. Alquranul Karim, tizama amali yenyewe ni Quran tukufu. Watilia mbali tena hivi sasa, ati kuna soka, soka hiyo ni kandanda ya wanawake, na wamekwenda kwenye mazoezi mwanamke na mwanamme, na wamevaa nini? Mwanamke kishavaa bukta kama mwanamme vile, yuko katika mazoezi, wanafanya riadha pamoja, wanakimbia mbio katika fukwe za bahari, watafanya mazoezi, watainama, wakiinuka, wanakaza misuli. Tazama mambo hayo, Alquranul Karimu, watilia mbali katika zoezi la mpira, watilia mbali katika kuwa pamoja katika mambo ya taarabu, wanajifunza taarabu pamoja pale. Mwanamke atakabidhiwa pale ujumbe au fikishi mbele ya watu, akiwa nywele zake ziko nje, mapaja nje, papa nje, anakuimba, nyuma yake kuna orchestra inampigia muziki, anakwenda mbele za watu kuwasilisha ujumbe aliopewa. Hata kama ni Qur'ani, Alquranul Karimu, watilia mbali chenginecho, tafuta chochote kile ambacho kitasawazika na Qur'ani, watilia mbali kulipiku kitakuwa sawa na Qur'ani tu, kitie pale basi Qur'ani pia. Anabi Qur'an ni nini? Qur'ani ni jambo ambalo ja'ala Allahu qira'ata kulli harfin minhu, amejaalia Mwenyezi Mungu kisomo cha kila harfu moja katika hiyo Qur'ani. Thawabu zake bi'ashri hasanatin, inakwenda kiwango cha chini kwa thawabu 10. Hatta annaka law qulta bismillahir rahmanir rahim, mpaka law kama umesema neno hilo tu, bismillahir rahmanir rahim, neno hilo tu, kana laka biha 190 hasanatan, unakuwa umepata thawabu 190. Kwa nini? Lianna albasmalata, kwa sababu bismillahi biha 19 harfan, ina herfi 19. 19 weka 0 pale, 1, 190 umepata kwa bismillahi tu peke yake. Hujaingia bado kwenye Qurani yenyewe, ni bismillahi peke yake umetoa. Walaka bikulli harfin, na unapata wewe kwa kila harfu ya Qur'ani 10 hasanatin, thawabu 10. Hadha alquranu, hii Qur'ani ma'a jalalihi, Qur'ani hii ma'a jalalihi, pamoja na utukufu wake, wa ma'a bahaihi, na pamoja na ile bahaa yake, wa ma'a kamalihi, pamoja na ukamilifu wake. Lau khalauta bimra'atin Allah ghadhibun alayka, ufahamu Mwenyezi Mungu anaghadhibika juu yako, na hapana salama pala pale ila shetani ni watatu atafanya ukorofi wake pale. Ya ilahi li mujtama'in, masikitiko asikitikiwe Mwenyezi Mungu kwa mujtama wa Waislamu ambao asbahatil khulwatu, umepambazukiwa sasa kule kukaa peke yake mwanamke na mwanamume. Fihi shay'an muntashara, ni jambo liloenea duniani na itakuwa ni ushenzi, ni upumbavu, ni kwenda kinyume kabisa na ustaarabu wa duniani. Kama mtoto wa kiume hana partner wa kupatana naye, hana partner wa kuwa ni mwenzake, itakuwa ni ujinga wa mwisho kabisa. Hivi ndivyo sasa jamii imepelekwa na makafiri mpaka kufika huko. La yukhjalu minhu, hata tayari mtu wala umma hautayari, annahu haramun, ma'annahu haramun, pamoja na kwamba kukaa peke yake mwanamke na mwanamume ni haramu. Wal qiblatu haramun, kubusu nako ni haramu. Walamsul ajnabiyya, na kumgusa aliyekuwa ajnabiyya haramu, pia ni haramu. Hatta innal habiba, mpaka kile kipenzi cha Mwenyezi Mungu alayhi salatu wassalamu, juu yake wingi wa rehma na amani, lam yadaa yadahu, hakuthubutu kuweka mkono wake mtume. Fi yadi lmara, katika mkono wa mwanamke al ajnabiyya, ambaye yuko mbali na yeye, hawahusiani, hakuweka mkono wake hata siku moja katika maisha yake. Bihujjati, kwa kutumia hoja, an yusafihaha, ati anapeana naye mkono, wanaamkiana, au yusallimu alaiha, au ndo kwa hoja hiyo kwamba anasalimiana naye, ikabidi watoe kupeana mikono. Wa hadha balaun, na hilo jingine hilo ni balaa kubwa lilofika Waislamu. Wa wabaun, na imekuwa ni mtihani mkubwa. Bali khurujun an manhajillah, bali huko ni kutoka katika mwelekezo wa Mwenyezi Mungu katika mafunzo yake kuwafunza waumini. Qala alhabibu alayhi salatu wassalam, mtume anasema la an yudraba ahadukum, wallahi kupigwa mmoja wenu Waislamu, bimikhyatin min ra'sihi, kupigwa sindano kwenye kichwa chake pale, fayasilu damuhu, zikatoka damu nyingi sana zinamvuja, khairun, bora hivyo, bora ya hapo, min an yadaa yadahu, kuliko kuweka mkono wake, fi yadi mraa, katika mkono wa mwanamke. Ni hatari kubwa sana, na mtu haponi. Mwanamke wenyewe akiwa ni ajnabii anaweza kumuoa. La tahillu lahu, si halali kwake. Wa hadha alkalam, lakini maneno haya leo yamekuwa gharibu ya kustaajabiwa. Utakuzungumza pahala, lazima ukodolewe macho kuwa ni mtu wa ajabu. Mtu gani huyu? Mjinga gani huyu? Ustaarabu gani unayo wewe unazungumza habari ya mikono ya wanaume na wanawake? Li anna almujtamaa, kwa sababu umma ulioko sasa, lam yubna ala taalimi la, haukujengewa katika taalimi za kumjua Mwenyezi Mungu, wa taalimi habibi, na wala haukujengewa umma huo katika taalimi za kusomeshwa kwa mpenzi wake Mwenyezi Mungu, wa mustafahu, na mteule wake. Watu hawakwenda katika za mtume, hawajui Qur'ani, watu wamo tu, watu wanaishi tu, watakutolea macho watu ukiwaambia mkono wa mwanamke na mwanamume ajnabii ni haramu kukutana. Shetani pale anakuwa na nguvu sana ya kushawishi nafsi zao. Even kwa hivyo alkhulwatu bil ajnabiyyati haramu, kukaa faragha watu wawili ambao hawahusiani, mwanamke na mwanamume, ni haramu. Lamsul ajnabiyyati haramu, kumgusa mwanamke ajnabii ni haramu. Takbilul ajnabiyya, kumbusu mwanamke ajnabii haramu. wad'uka yadaka, na vile vile kuweka kwako mkono wako, fi yadi mra'ati, katika mkono wa mwanamke, la tahillu laka, ambaye si halali kwako wewe, ai yaani lam takun zawjataka, mwanamke huyo si mkeo, wala ummuka, wala si mama yako aliyokuzaa, wala si ndugu wa mama yako, wala ukhtuka, wala si dada yako, wala ammatuka, wala si shangazi yako, wala khalatuka, wala si ndugu wa mama yako, yana mako mdogo, wala ibnatu akika, wala si mtoto wa kike wa ndugu yako wa kiume, wala ibnatu ukhtika, wala si mtoto wa kike wa ndugu yako wa kike, yeye ni mtu ajnabi yuko mbali, kumgusa ni dhambi kubwa kwa hakika. Ai yaani lam takun dhatu mahramin, hakuwa ni mtu katika jamii yako, mtu ambaye ni mahrami, huwezi kumuoa. Idha wadhata, utakapoweka yadaka fi yadi mraatin, mkono wako kwenye mkono wa mwanamke, laisat dhati mahramin, ambaye mwanamke huyo si katika jamaa zako uliokuwa huwezi kumuoa, hilo jambo ni haramun. Na ndiyo maana ikatoa kipaumbele, oa kwanza kabla ya kuhiji, ujinusuru nafsi yako, itakutoka kila aina ya balaa kifuacho. Limadha, kwa nini iko ni haramu kuwagusa watu hao? Lianna yada almar'a, jawabu ni kwamba kwa sababu mkono wa mwanamke juz'un min jismiha, ni sehemu ya mwili wake. Kwa hakika ule mkono wake ni sehemu ya mwili wake, na mkono wa mwanamke ndo mkono wa mwanamke, na mwanamume ni mwanamume. Ulaini uliopo kwenye mkono wa mwanamke ni kitu cha hatari, pale pale spaki ya damu inakamata barabara kwa mwanamume kugusana mkono wake na mwanamke, mara moja inakuwa ile energy yake inabadilika, na moyo unamwenda mbio, na macho yako hali mbaya, kila kitu kibaya katule pale, kabakia shetani pale pale kutumia nguvu zake kuwashajilisha kwenda katika jambo lingine. Fa idha wadata yadaka, utakapoweka mkono wako, fi yadiha, kwenye mkono wake mwanamke, fakaannaka lamasta jismaha, mfano wake kama kwamba umegusa mwili wake. Wallamsu haramun, na kugusa mwili wa mwanamke ni haramu. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, lamma dakhala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama makkata, alipoingia mjumbe wa Mwenyezi Mungu mji wa Makka, ameingia hali ya kuwa fatihan, ni mwenye kuuteka mji ule kisha ushinda kwenye fatu ya Maka. Alipoingia katika mji ule, wajaa kinisau, wakaja wanawake. Sasa wamekuja wanawake hao, yubayi'nahu, kuja kufungamana na ahadi kwamba watakuingia kwenye Uislamu, kwenye mubayaa ambao ni mashuhuri kwenye Qur'an. Idha ja'aka almu'minatu yubayyinaka 'ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bibuhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayyahunna. Kubali mtume kupeana nao ahadi hiyo. Sasa mambo yalikuwaje? Wanawake washakuja, Uislamu washakubali. Wanapewa sharti za Uislamu, msishirikishe, msiibe, msizini, msimuue mtoto mchanga, msifanye hivi na hivi na hivi, wamekubali wao. Basi mtume alipokuja Maka, kaiteka Maka, jaatin nisao, wakaja wanawake, yubayi'nahu, kufungamana naye mtume ahadi. Basi pale pale mtume amara Rasulullah, akaamrisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, hinda zawjata Abi Sufyan, bibi Hindi, mke wa Abi Sufiani, tayari katule Hindi cha silimu. Akamwambia Bibi Hindi, wewe ndo kwa niaba yangu utakamata mikono ya wanawake, kwamba niko kama ndo mimi pale, namkubali mwanamke Uislamu wake, lakini mkono wangu na mkono wake hautagusana. Hindi, simama katika nafasi kama yangu mimi. Akamamrisha Hindi, zaujata Abi Sufiani, antabaa yadaha, yeye ndo aweke mkono wake, fi yadi kulli mraatin, katika mkono wa kila mwanamke, tubayi'u, ambaye anafungana naye mtume, bin niyabati an rasulillah, kwa niaba ya mjumbe Mwenyezi Mungu. Walam yadaa yadahu, mtume hakuweka mkono wake, fi aidihinna, katika mikono yao wanawake. Jaala hunaka manduba, alimweka mtu pale kwa niaba yake, fil bay'ati, katika bay'a, tadau yadaha, mwanamke huyo kwa niaba yake aweke mkono wake, fi yadi lmubayaa, katika mkono wa kila mwanamke anaokuja kusilimu pale, bin niyabati, waniaba ya an atuhuri makhluki ya kiumbe aliye safi zaidi kuliko kiumbe yote wa adhami makhluki, na kwa niaba ya mtukufu wa viumbe kuliko kiumbe chote kile. Nani? Sayyidina Muhammadin. Baadili yake anamweka hili, wewe utakokumpa mkono kila mwanamke pale kumkubali kwamba yeye Uislamu tayari amekubalika. Wa innama harrama Allahu al-qiblata, na Mwenyezi Mungu ameharamisha kubusu, wal khulwata, na kukaa faragha mwanamke na mwanamme, wan nadrata, na kutizama. Na ndiyo maana kwenye saumu vile vile Mtume alitaja mambo matano ambayo yanamfungulisha mfungaji, khamsatun yuftirna as-saim. Katika hayo matano limo ndani yake an-nadhara, kutizama. Mtume kamwambia sahaba wake, na pia vile vile ni katika ndugu yake ibn ammi yake Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, alimwambia: ya Ali, an-nadhratu al-ula laka, jicho la kwanza ukitizama la mwanzo lako wewe, umepewa msamaha kwa kuwa uko duniani na macho yana pazia, nafasi uliopewa tazama mara moja tu, na vitu kutoka nje lazima utapambana navyo. Wengine binadamu wamejisiri na wengine hakujisiri, uchi kabisa kabisa, kama tunavyoona mababarani hali ilivyo ni hali ya kutisha. Sasa unakuja wakati wa saumu kufukuta zote, na tukitoka nje lazima tutoke nje, tena msikitini kwa jamaa, tena sokoni kwa bidhaa, na ukitoka nje unapambana sasa na wanawake, wanakwenda uchi, uchi wa mnyama. An-nadhratu al-ula laka, mtazamo wa mwanzo ghafla ni wako wewe, lakini tahadhari, usigeuke nyuma tena. Ukaona hii leo hatari kubwa, ukaanza kutazama tena mara ya pili. Wathaniyatu alayka, mtazamo wa pili uko dhidi yako, juu yako, unapata madhambi na saumu yako hiyo alijioje na kwenda zake, haina maana tena. Kwa hivyo wanadharatu, na kutazama, walamsu, na vile vile kugusa. Kwa nini vitu hivi vya haramu? Limadha, kwa nini vya haramu hivi? Naam, jawabu sasa inakuja, tazama siri iliyopo ndani sasa. Lianna jamian, kwa sababu vitu vyote hivi, kutazama, kugusa, kubusu, kukaa faragha, vitu hivi mukaddimati zina, ni vitangulizi vya zina. Kwa mtu ambaye si mkewe anomtazama, si mkewe anombusu, si mkewe anomgusa, si mkewe ambaye anakaa naye faragha, magari si mkewe, basi vile vinaambiwa ni vitangulizi vya zina. Unaanzia pale kuzini, unaanza pale kuzini, unazini kwa macho, unazini kwa kusikia, unazini kwa kugusa, unaanza pale. Ama kama atakuwa ni mkewe, sasa vinageuka vitu vile mara moja, vinakuwa si haramu tena sasa, bali ni vitu ambavyo vinakupatia thawabu usiyotabiria kwenye akili yako. Bali Mtume kamkataza mtu kumwendea kwa matamanio mkewe kama vile anavyoingia mnyama kwa matamanio. Anataki awe na vitangulizi, mpaka kila mmoja awe tayari kukubaliana na mwenziwe pale. Hayo mikatazo kwenye Uislamu, kwenda ovyo ovyo bila takdumu. Kwa hivyo hapa utaona Uislamu ndio maana ukaharamisha ikiwa mtu na mkewe, vitu hivi naambiwa ni vitu vya mwanzo vya kuanzia. Kama si mkewe, inakuwa ni vitangulizi vinavyoita katika zinaa, mtu haponi. Kijana wa Kiislamu maskini, we anasikitisha, katika mwezi wa Ramadhani huona labda pastime yake ende akaifanye katika kuangalia kanda za video za uchi, ajizibe pahala hivi kimya kwa masaa yaliyopo, utamtafuta yuko fulani tokea asubuhi, hutomuona ila baada ya robo saa muadhina atakwenda magharibi. Amezama pahala juu, kumbe anatazama zile kaseti za uchi. Anadhani kwamba atakuwa kafunga, maskini kajitesa hivyo. Ni mchana kutwa kakaa hajala kitu, hakuonja kunde la maji, lakini katumia macho yake kuangalia ufirauni ubala. Anadhani kwamba saumu anayo, anayo, funga basi, yote imekwenda zake. Kwa hivyo vitu hivi vimekuwa mukaddimati zina. Qala Allahu Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, fi kitabihi al-aziz, kwenye kitabu chake kitakatifu, wala taqrabu zina, tamko lake Mwenyezi Mungu, na wala msikurubie uchafu wa zina. Wala myakul, hakusema Mwenyezi Mungu wala taznu, kwamba msizini tu, la, ameanzia taqrabu. Waqala, hakusema wala tazmu. Laitani kama Mwenyezi Mungu angesema wala tazmu, lakana munhi anhu wa zina, ingilikuwa pale lilokataza ni kule kuzini kwenyewe. وحده فكه ياك لا غيره. أما قوله تعالى ولا تقربوا ولم تكروا به فإن النهي هنا حقيقة كتاز هفا منصب على قرب الزنا لمنسبش وكتا كقربية الزنا كنيوي نفسه نفسه كقربية نكوث لمنزو. النهي هنا كتاز هفا منصب على مقدمات نكولنغانا نبيل مبابو بتكون بتنغوليشي جزنا وهو الخلوات نبي نكوكا فراغا منامتنا منامه والنظرة نكوكتاما كماتو واللمسة نكوغوسا والقبلة نكوغوس. فإذا كان الله atakapokuwa Mwenyezi Mungu naha amekataza an muqaddimati zina kutokana na vitangulizi vya zina famin babi aula batakka mlango uliobora zaidi yakunu qadinaha an zina dhati, atakapokuwa Mwenyezi Mungu amekataza zina dhati yake lakini kaanza mwanzo kule kukurubia usikurubie. Wa min huna na kutoka katika pala hapa fa inna mina as-sab'ati hakika katika watu saba الذين وسبع امباو يذلهم الله حتى وفنك منزيم تحت ظله في كبول chake يوم لا ظل الا ظله siku ambayo hakutokuwa na kivuli kingine isipokuwa kivuli hicho peke yake. Nani miongoni mwa saba atakuwemo rajulan mtumana mle da'atuhum ra'a ambaye alimuita mwanamke dhatu mansubi wa jamali, mwanamke mwenye kipato na mwenye uzuri, sio mwanamke yote, sio kamkataa kwamba kizee sana haingii tena machoni, la, ni mwanamke ambaye ana hadhi ya uzuri, ana hadhi ya mali. Kala yeye akamwambia inni akhafu Allah, hapana, kwa hilo mimi naogopa Mwenyezi Mungu. Katika watu saba watakao kuwepo kwenye kivuli hicho mmoja ni huyu. Inna rajulan hakika mtu mmoja aljaa almabita alikimbilia kulala ila gharin kukimbilia kwenye pango fi jabali ni katika jabali moja wapo fasakata sakharatun likaanguka jiwe fasaddat alayhi albaba likamzibia juu yake mlango fakala akasema mtu huyo la adhkuranna Allah bi shay'in hapa sina katika kupona mimi sokuwa mimi ni kwa jabri jamana nitamtaja Mwenyezi Mungu kwa kitu au kwa jambo yufariji Allahu bihi kurbi atanifarijia Mwenyezi Mungu msukosuko wangu leo nao wakana mahu ithnani hakuwa peke yake alikuwa na wenzi wawili ghairuhu mbali na yeye lakini sisi tunamtazama huyu aliyomo ndani ya maudhui tunakwenda nayo tunawaacha wengine wawili faqala akasema Allahumma ee Mwenyezi Mungu innaka ta'lamu kwa hiyo Mwenyezi Mungu unajua innahu kanat li ibnatu ammi kwamba mimi nilikuwa naye mtoto wa kike wa ammi yangu wa kuntu uridu zawaja minha na nikataka mimi kumuoa mtoto wa kike yule kanivutia sana walakinaha lakini mtoto wa ammi yangu huyo abata alayya akanikatalia mimi juu yangu jaatni dhaka yaumi lakini akanijia siku moja katika siku za dhiki hana kitu cha kutumia nyumbani kwao kumekaa vibaya kaja takulubu mimi, anataka kwangu mimi ya kwamba nimfanyie msaada dananira kwa pesa mbili tatu fakultu laha mimi ushetani ukabijia huyu takumuwa kakataa fursa si hiyo hapa sasa hivi nikamwambia la uutika sitokupa ukitakacho ila isipokuwa idha makantini utapopata nafasi ya kwamba unipatie nafasi ya faragha baina yangu mimi na wewe min nafsiki kutokana na nafsi yako ninapohitajia. Fadhahabat mtoto wa kike akaondoka ila ghairi kumwendea mtu mwingine sio kwa mimi kwamba mimi fika hapo akanikimbia pale akajaribu kwenda kwa huyu mwingine na huyu kama atapata msaada watalabat minhu akataka kwa yeye mtu mwingine aniumidha bil mali amsaidie kwa mali faaba alaiha aliyemwendea akakataa faadat ilaiya akarejea tena kwa gumi mara ya pili kasi falbali akiwa ni mwenye kukata tamaa qalilati raja ni mwenye uchache matarajio mnyonge kingo upande anajua akija kwangu nitamtamkia mambo ambayo hayapendi waqalat alifika akamwambia ya bna ammi ewe mtoto ammi atini min mali hebu nipe katika mali ya Mwenyezi Mungu wacha shetani na ibilisi nitakwenda na dhiki mimi na dhiki haimwendei mtu mmoja itakwenda kila upande أعطني من مال الله لتكت كمال يا منيزمون قلت لا ممن كم جيبي فاتك يولي حتى أتمكن منك مفكني فاتنا فاسي يكوجي لذيك نفسي يانجو ككوي فقالت هافو ساكا دي فالفسين فاتك يا ابن عمي كونيون دي سانا أكنا مجايم تطوى عمي يانجو تعال هاي انجو وافعل ما تشاء وفاني لولو لتاكا أودي أوشي وقبل أن أتمكن منها وقبل سيفة نفاس يكتلي أجو مليوك قالت لي أكنمبيا فكت مالي بكيف ساسا أكنمبيا يا ابن عمي امتكو عمي ويه نكوم بجنب موجة أغلق الأبواب أفنغ ملانغو يوك تكو هتريني أفتوني كان من شكباني فاني هبو بندافو لكن فنغ ملانغو بني كوانزي ملانغو يوك قلت لها من كالتاجاب لكمانبيا لقد أغلقتها نمشيخون من لنغو يوتي حتى موجة كون الوازي نصفق يوتي مثلك لنغو ميبان قالت لي أكمانبيا لقد لقي بابون وونغو ومباكي من لنغو موجة لم تغلق هدى وفنغ بادو أكمانبيا كون من لنغو موجة وازي أغلية بزوري وفنغ بادو قلت لها من كمانبيا وأين هو وقوات اللانغو لكوازي يفا ويونا شايفون غمي ونانبيا موجة بلو كوازي وأين هو وقوات اللانغو هو قالت متوتو وكيت يا كمانبيا باب من لا يغسل ولا ينام كنا ملانغو موجة وكوازي ونان ملانغو وصوغ فيليكا نأتي لالا هو كوازي na tukomee madirisha hapa sisi, tukomee milango hapa sisi, lakini kuna mlango mmoja utakuwa wazi lazima. Wa nani huo? Man la yaghfalu wala yanam wa huwa Allah. Mzima anasema sawaa minkum man athara alqawla man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahari. Ni sawa sawa kwenu, sawa sawa atakayefanya siri jambo lake atafanya dhahiri, na yule mwenye kwenda usiku wasaribu binahari na mwenye sawa sawa kwa mzimu yuko uchi kwa mzimu kwa hakika hata ajizibe vipi. Kana rajulu, yule jamaa mwanamume akasema pale, fa waqaftu fi makani, aliponitajia kuna mlango wa asiye ghafilika na asiye lala uko wazi pale pale, nikasita katika nafasi niliyopo, sikumpata pale kitandani alipo yeye. وقد خشع قلبي مويوانغ شوغوبا لله رب العالمين وكنت بيا ملانغو هو مزيمغو ملاغيوم. قلت لها نكسبك منبيا يا ابنة عمي انت قامي يانغو ايه سكيزة بزوري قومي هيا وندوكا وبيسي وخذي نتكوى من مال كتماله ما شئتي ويبندعي وتكوى نتكودا يكيتو فإنه هدية لتكوني زوادي لكي فاجلياكو نامني سينا ديني كواكو. Anasema yuko pangoni sasa na mlango umefungwa na jabali. Allahumma e Mwenyezi Mungu, in kuntu fa'altu hadha, ikiwa mimi nilifanya jambo hili, litilillahi hasa, hakuna mtu ambaye nampalia na muonesha pale, ibtigha'a mardatika, kwa kutaka radhi zako Mwenyezi Mungu na kuomba na mimi kwenye dhiki hii. Fafarij 'anna ma nahnu fihi, tufarijie na sisi katika hali mbaya tuliokuwa nayo. Basi pale pale fa zahaza Mwenyezi Mungu akautikisa, Allahu sakharata jabali lile, an babi aljabali, katika mlango wa jabali, bisababi hadha alamali salih, kwa sababu gani? Ya tendo hili ambalo ni jema. Ayuha almuslim, e muislamu. Ayuha shabu, e kijana wa kiume kiislamu. Takthuru alasila, tuati masuala yamekuwa mengi yanakuja, haula alada kisirria, chini ya ile kawaida ya siri ya mtu kukaa peke yake. Yani nadhani kwamba labda hakuzini na mtu, lakini je, kajifungia sasa milango peke yake, hakuna mwanamke, hakuna yeyote, peke yake anafanya ada siria. Au ma yusamihi fuqahaul muslimina, au jambo ambalo wamelifajina wanafikri wa Kiislamu wakasema al-istimna'u bil yadi, kujistarisha mtu kwa mkono wake mwenyewe. Ule mkono wake ule uwe ndo mwanamke. Vipi hapa? Sikavuka mtu hapa lakini peke yake tu. Kathira ma yati shababu, hili ni jambo ambalo linawafanya wengi vijana wawe na musfara lwujuhi, nyuso zilopiga safura rangi ya manjano, wanajitubua mpaka damu yote imemaliza. akikutokezea kafila na njia manjano, idha raaitahu, ukimtupia macho kumtokezea, khuila ilaika, itakudanganyikia wewe, annahu kharaja min alamil maqabir, kwamba huyu ametoka kwenye ulimwengu makaburini, kafufuka labda kwa vile alivyo, yani kajitua, kajitua manili kupa moja mara tatu mara tano labda kaifanya kada ya hospitali, matokeo yake ni kwamba damu hana tena mwilini. Akikutokezea utasema huyu labda kafufuka kaburini. Falaita fil adatu sirriyatu, haikuwa tena kwamba ndio ada ya siri, bisirriya kwamba ni siri, sisiri tena hivi sasa. Faqad intasharat almajallatu, yanayeneza magazeti sasa kuandika habari hizo. Allati, magazeti ambayo taftatinu alabida, huwa yanamfitini mtu mwenye kuwafanya ibada. Hatta asbahat, imekwenda mpaka ikawa raihata zina, kama ni harufu ya zina, tafuhu, inayopuliza kila pahala. Vijana wengi kiislamu duniani sasa hivi hawataki hata kuoa tena. Wameanzia wapi? Wameanzia kwenye panda zile. Basi wanatosheka na zile zile. Atakaa kitako mtu pale peke yake kimya, anaangalia kisha anajichubua udhi umekwisha. Na huko wazee wake wanamsubiri maskini. Wana hamu ya kitoto. Mtoto wao aoe. Maskini wazee wanakuwa wanapata taabu kabisa. Dunia yasikia pala hapo. Na pala hapo vile vile hapana usalama. Halikuwekewa dini hii njia hiyo ya kukidhi mtu matamanio yake. Imam Shafi anasema ihfaz maniyaka, ya hifadhi mali yako Muislamu, fa innahu ma'ul hayati, maji hayo ni maji ya uzazi, hayo maji ya uhai hayo. Ukijitoa maji hayo linakuja gonjwa, gonjwa baya linakuandama, maana unajimaliza yanatoka pala bali maji yale, kila kwenye mifupa unajitoa maji yale, matokeo yake ni kama unajimaliza. Hifadhi mali yako, hifadhi mali yako pako pala maalumu ndipo ipeko atoke mali hayo. Fa innahu ma'ul hayati yusabbu, humiminwa maji hayo, fi arhami, katika matumbo ya uzazi. Yasalu shababu an mumarasati hadha al'amal, atakuwa anauliza kijana atakutenda tendo hilo ashamie ambalo ni baya, alqati lenye kuua, hal yajuzu lishababi, kijana kadhibiwa, anasema inajuzu kwa kijana, anyanzilu maniyahum, vijana kujiteremshia mani yao, biaidihim, kwa mikono yao. Waljawabu ala dhalika, na jawabu ya mtato katika suala hilo ni kwamba linakuja jawabu hilo, tafhimuhu min qawli Allah, fahamu yake katamko la Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu, Mwenyezi Mungu aliposema, walladhina, na wale ambao, hum lifurujihim hafidhuna, wao kwa tupu zao wanazihifadhi, illa isipokuwa pala pamoja tu, ala azwajihim, juu ya wake zao, au ma malakat aymanuhum, au katika siku za nyuma pale ambapo imemiliki mikono yao, fa innahum ghayru malumina, hakika pahala hapo wao hawana lawama kabisa. Lakini wayakunu bidhalika, hapo kwa maana hayo Mwenyezi Mungu inakuwa kadaghlaka, amekomea Mwenyezi Mungu, amefunga kula turukil haram, njia zote za haram kaziziba, turukul haram masdudatun, njia za haram zimefungwa zote, mamnuatun, zimezuiliwa. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu akasema, faman bitagha waraa dhalika, mwenye kutafuta matamanio kinyume na mke au pahala ambapo kamiliki mkono wake wa kiume, famani bitagha waraa dhalika, mwenye kutafuta haja ya kukidhi matamanio yake kinyume na hapo, faulaika humul aaduna, basi hao wanahesabiwa wamechupa mipaka katika amri ya Mwenyezi Mungu. Ayuha alikhwatu almu'minuna, baina alhajji wazawaj, kati ya vitu viwili, hija na ndoa, pako pahala ndoa ni wajibu lazima, kwamba huwezi kuishi tena, utaharibikiwa kuanzia heshima yako, akili yako, utu wako, watapita kukuvua nguo watu wengi, kila mwanamke aseme ah, mimi namjua kama alivyo yule, nishamuona, na mwingine aseme hapa ni wewe tu, na mimi nishaonja vile vile, na mwingine kwa ni wewe tu. Basi ili kusitiri aibu hiyo, basi unatanguliza ndoa kwanza kabla ya hija. Endapo kijana amefika pahala hawezi, hawezi kustahimili ila atakashifika, ama akiweza kujizuia na kafikiwa na umri wa kwenda hija na mali yanayo, ama hapo ndoa itakuwa mustahabu na ibada ya hija itakuwa ni wajibu. Hiyo ndiyo hali ya Uislamu, uzuri wake na utukufu wake. Dini hii ndiyo dini ambayo Mwenyezi Mungu amesema inna dina inda Allah islam. Hili nitamko la challenge, ingia ndani uone mambo, na ukiingia ndani utakuta mafunzo kama hayo. Sio kama ni maneno yamepewa tu hivi. Hapana, ni hakika mfumo wa maisha mbele ya Mwenyezi Mungu anaokubali ni Uislamu. ومن يبتغي الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين هنا مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم لتنكوا امباشو كماسسوا من جنب مونيزي مونغو يقول فيها الحبيب المصطفى انا سيما كتكتوا هيتو من جنب مونيزي مونغو متعولي البر لا يبلى ذنبي هو هاي يعني البر وما هووزي والذنب لا ينسى نذنب يسى هوليوي wadaliyanu la yamutu na mlipaji hafi. Kwa hivyo i'mal ma shi'ta, fanya upendavyo. Kama tadinu tudanu, kama utakotenda utalipwa. Wabilkaili ladhi takilu tuktalu, na kwa kipimo chochote ambacho utampimia mtu utapimiwa na wewe vile vile. Wayakulu aidan, na pia mtume akisema kullu ibni adama khata'un, wote wanadamu wanatabia kukosea, lakini wa khairul khata'ina tawwabun, wazuri wanaokosea ni wale wanaorejea kwa Mwenyezi Mungu haraka. Yule ni mtu ambaye kwa muda utakayekuwa naye yule dada yake, yani mkeo, kwa muda atakapokuwa mkeo, basi hasaje kwa mtu huyo, labda siku utakapomwacha au akifariki, hapo ndio utakojuzia kumuoa dada yake. Lakini kwa muda unaye dada yake kama ni mkeo, haitakufalia kabisa, kwa sababu wakati ule wote huwezi kumuoa, huwezi kuweka jinsia mbili ambazo zinahusiana sana, close sana, huwezi kuweka pamoja ukiwenza kabisa, ni makosa. Kwa muda wote utakokuwa naye uwezi kwa nini? Labda akifariki muda yake ama ni mkeo au kimwacha, hapo nafasi kama hiyo za kutumia tena. Kwa hiyo kumwa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma faqqina fid din wa 'allimna at-ta'wila wa at-tafasir warzuqna tibaa'a. Allahumma zayyinna bi zinatil qur'an warzuqna tilawatahu ana'a al-layl wa atrafa an-nahar 'ala an-nahw alladhi yurdika wa ja'alhu حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وارفعنا ولا تضعنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا غائبا إلا إلى أهله غانما سالما رددته. اللهم ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الشهر القادم الكريم شاهدا لنا لا علينا، استر عيوبنا واغفر ذنوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة